Slovenský rozhlas uvádza prvú časť čítania na pokračovanie z knihy Elizabeth von Arnim Vera. Preložila Nóra Ružičková. Číta Ján Galovič. Keď lekár odišiel a dve ženy z dediny, na ktoré čakal, sa na poschodí zavreli s jej mŕtvým otcom, Lucy vyšla do záhrady, oprela sa o bránu a pozerala na more. Otec zomrel ráno o 9:00, teraz bolo 12:00. Slnko jej pražilo na nezakrytú hlavu. Vysušená tráva lemujúca vrchol útesu, prašná cesta, čo viedla okolo brány, ligotavé more a zopár bielých oblakov na oblohe, všetko žiarilo v spaľujúcej horúčave a ostrom svetle. Lucy civela do tejto prázdnoty, nehybná, ako by bola vytesaná z kameňa. Na mori nebola žiadna plachta, ani čiara vzdialeného dymu z parníka, ani záblesk vtáčieho krídla sa nemihol oblohou. Zdalo sa, ako by pohyb ustrnul, zvuk zamrel. Lucy stála a civela na more. Tvár bez výrazu, prázdna ako ten jasný, pustý svet pred ňou. Otec bol mŕtvy 3 hodiny a ona nič necítila. Len pred týždňom pricestovali do Cornwallu. Ona a on plný nádeje, plný radosti z pekne zariadeného domčeka, ktorý si prenajali na august a september, plný dôvery v to, že čistý vzduch mu urobí dobre. Ale dôvera tu bola vždy. Počas tých dlhých rokov jeho chorľavosti nebola dôvera čo len raz pochybnená. Bol krehký a ona sa o neho starala. Starala sa o neho a on bol krehký, odkedy si dokázala spomenúť. A odkedy si dokázala spomenúť, bol jej v živote všetkým. Odkedy vyrástla, nemyslela na nikoho iného, len na svojho otca. Nezostával priestor na inú myšlienku, tak dokonale jej vyplňal srdce. Všetko robili spolu. O všetko sa delili. Spolu unikali pred zimou, bývali na očarujúcich miestach, videli rovnaké krásne veci, čítali rovnaké knihy, rozprávali sa, smiali sa, mali priateľov, množstvo priateľov. Zdalo sa, že kdekoľvek sa ocitli, otec si tam hneď našiel priateľov, pridal ich k tým mnohým, ktorých už mal. Za tie roky od neho neodišla ani na deň. Nechcela odísť. Kde a s kým by mohla byť taká šťastná ako s ním? Všetky tie roky boli slnečnými rokmi. Zimy neexistovali. Bolo len leto. Leto a lahodné vône a hebké oblohy a trpezlivé pochopenie pre jej pomalosť, lebo on mal mimoriadne bystrú myseľ a láska. Bol jej najzábavnejším spoločníkom, najveľkorysejším priateľom, najosvietenejším sprievodcom, najzbožňujúcejším otcom a teraz je mŕtvy a ona nič necíti. Jej otec mŕtvy, navždy. Opakovala si tie slová, nič neznamenali. Bude sama, bez neho, stále. Opakovala si tie slová, nič neznamenali. Hore v tej izbe s oknami do korán, zavretý s dvomi dedinskými ženami, leží mŕtvy. Posledný raz sa na ňu usmial, povedal jej všetko, čo jej kedy povie, oslovil ju posledným z tých nežných, prekáravých mien, ktoré si pre ňu tak rád vymýšľal. Veď len pred pár hodinami spolu raňajkovali a plánovali, čo v ten deň podniknú. Veď len včera sa počaj viezli smerom k zapadajúcemu slnku a on svojimi bystrými očami, ktoré videli všetko, zazrel nejaké nezvyčajné trávy pri ceste a zastavil, aby si z nich nazbieral, vzrušený z takého vzácneho nálezu, a zobral ich so sebou, aby ich mohol preskúmať a priblížil jej ich, umožnil jej uvidieť, aké sú zaujímavé a dôležité tie trávy, ktoré kým sa ich nedotkol, sa zdali byť len trávami. Takto to robil so všetkým. Dotykom oživil a rozžiaril. Trávy teraz ležia v jedálni, čakajúc, kým na nich začne pracovať, rozprestreté tam, kam ich položil, na pijavom papieri na okne. Videla ich, keď tade prechádzala do záhrady. A videla tiež, že aj raňajky sú stále tam. Ich spoločné raňajky, tak ako ich zanechali. Sluhovia na ne zabudli, zaskočení smrťou. Odpadol, keď sa od nich zdvíhal. Mŕtvy, v okamihu. Na nič nebol čas, ani na výkrik, ani na pohľad. Odišiel, zomrel. Bolo po ňom. Po ceste ukrytej za stromami a kríkmi, čo lemovali záhradu 50 metrov po každej strane brány, sa blížili kroky a o chvíľu medzi jej pohľadom a morom prešiel muž. Nevšimla si ho, lebo okrem svojich myšlienok nič nevnímala. Prešiel dosť blízko pred ňou a bol preč. Ale on ju videl a na tú letmú chvíľu, keď prechádzal okolo brány, sa na ňu úprene zahľadel. Jej tvár a výraz na nej ho zaujali. Nebol kto vie ako všímavý a v tomto momente ešte menej než zvyčajne, pretože ho predovšetkým a bytostne zamestnávali jeho vlastné záležitosti. Predsa však, keď pri bráne odrazu narazil na tú nehybnú postavu, ktorá sa s doširoka otvorenými očami dívala jednoducho cez neho, odpútal sa od vlastných myšlienok a takmer zastal, aby preskúmal tú čudnú bytosť dôkladnejšie. No etiketa mu v tom zabránila a on kráčal ďalej popri ďalších 50 metroch kríkov a stromov, ktoré zakrývali druhú polovicu záhrady od cesty, ale pomaly čoraz pomalšie až po koniec záhrady, kde ju cesta nechala za sebou a o samote pokračovala cez holú trávu až na vrchol útesov, zložito sa krútila, podrobne opisujúc tvar pobrežia, kam sa až dalo dovidieť, tam zaváhal, obzrel sa, prešiel ešte meter alebo dva, znovu zaváhal, zastavil sa, sňal rozpálený klobúk a utrel si čelo, zadíval sa na pustú krajinu a na dlhú žiarivú cestu, ktorá sa pred ním kľukatila, a potom sa veľmi pomaly otočil a kráčal popri páse kríkov opäť k bráne. Keď kráčal, hovoril si: Bože môj, som taký osamelý, už to nevydržím, musím sa s niekým porozprávať, zblázním sa. Pretože tohto muža volal sa Wimes. Verejná mienka prinútila, aby sa utiahol do ústrania a prerušil svoje aktivity práve vtedy, keď najviac potreboval spoločnosť a rozptýlenie. Musel odísť sám, musel minimálne na týždeň opustiť svoj bežný život, svoj dom pri rieke, kde chcel stráviť letnú dovolenku. Svoj dom v Londýne, kde mal aspoň svoje kluby, pretože verejná mienka mu prikazovala, že má určité obdobie zostať sám so svojím smútkom. Práve so smútkom, zo všetkých tých desivých vecí, s ktorými človek môže zostať sám. Cítil rozhorčenie. Odsúdiť človeka na niečo také, to je tá najkrutejšia forma samoväzby. Pricestoval do Cornwallu, pretože dostať sa doň trvalo dlho, celý deň vlakom, a celý deň vlakom pocestuje aj späť, čím sa z týždňa minima času, na ktorom nástojí verejná mienka z rešpektu voči jeho bolestnej strate, usekne na oboch koncoch. Stále však zostáva 5 dní hroznej osamelosti, keď sa bude túlať sám okolo útesov, pokúšajúc sa nemyslieť bez jediného človeka, s ktorým by sa mohol pozhovárať, bez činnosti, ktorej by sa mohol venovať. Verejná mienka mu zakazuje hrať bridž. Všetci vedia, čo sa mu prihodilo. Bolo to vo všetkých novinách. Len čo by povedal svoje meno, dovtípili by sa. Je to ešte čerstvé. Len minulý týždeň. Nie, toto už nevládze ďalej znášať. Musí s niekým hovoriť. To dievča s tým zvláštnym pohľadom nie je ako ostatní. Neprekážalo by jej, ak by sa s ňou trochu porozprával. A zda by ho nechala posedieť si s ňou chvíľu v záhrade. Ona by pochopila. Wimes bol vo svojom trápení ako dieťa. Takmer sa rozplakal, hneď ako sa dostal k bráne a sňal klobúk a dievča sa na neho pozrelo neprítomne, ako by ho ani teraz nevidelo a nepočulo, keď povedal: Dali by ste mi pohár vody? Je tak teplo. Pri pohľade do jej očí sa začal zadrhať. Som veľmi smetný, tá horúčava. Vytiahol vreckovku a utieral si čelo. Skutočne vyzeral veľmi rozhorúčene. Mal červenú, utrápenú tvár a bol celý zvraštený ako nešťastné batoľa. A to dievča vyzeralo také svieže, také chladivo svieže. Jej ruky zložené na vrchnej lište brány vyzerali viac než chladivé, vyzerali ľadové, ako ruky v zime, scvrknuté a malé od chladu. Všimol si, že vlasy má ostrihané na krátko, takže sa nedalo určiť, koľko má rokov. Hnedé pramene sa leskli na slnku. A jej drobná tvár bola bez farby, až na tie doširoka otvorené oči a pomerne veľké ústa. Ale aj ústa, ako by jej zamrzli. Urobili by ste mi láskavosť väčšiu, než tušíte, povedal hlasom rozochveným od nešťastia. Ak by ste ma nechali vojsť do záhrady a oddychnúť si. Pri tóne nefalšovaného zúfalstva v jeho hlase sa v Lucínom prázdnom pohľade objavilo čosi ľudské. Preniklo jej do vedomia, že tento zúfalý, rozhorúčený cudzinec ju o niečo naliehavo žiada. Je vám tak horúco? Spýtala sa a prvýkrát ho skutočne uvidela. Áno, je mi horúco, povedal Wemyss. Ale nejde o to. Postihlo ma nešťastie. Hrozné nešťastie. Ach, to mi ľúto, povedala Lucy nevýrazne, stále na míle vzdialená od neho, hlboko vo svojej ľahostajnosti. Stratili ste niečo? Dobrý Bože, nie taký druh nešťastia, zvolal Wemyss. Nechajte ma na chvíľu vojsť do záhrady, len na chvíľu, len si chvíľu posedieť s nejakou ľudskou bytosťou. Urobíte mi tým veľkú láskavosť. Keďže vás nepoznám, môžem vám o tom porozprávať, ak mi dovolíte. Nerozprával som sa s nikým, okrem sluhov a úradníkov, odkedy sa to stalo. 2 dni som sa nerozprával so živou dušou. Zbláznim sa. Lucy sa to nezdalo tak dlho. 2 dni sa s nikým nezhovárať. Ale v očividnom súžení tohto cudzinca bolo niečo natoľko naliehavé, že ju to prebralo z apatie. Nie celkom. Stále bola od všetkého oddelená. Akoby pozorovala túto extrémnu horúčavu a rozrušenie z iného sveta, ale prinajmenšom ho teraz videla. Vzala ho na vedomie s mdlým záujmom. Vo svojej priamosti bol ako nejaká živelná sila. Mal kvalitu neodolateľného prírodného fenoménu. Ale nepohla sa zo svojho miesta pri bráne a stále sa mu dívala do očí s neoblomnosťou, ktorá sa mu videla taká čudná. Rada by som vás pustila dnu, ak by ste prišli včera, ale dnes mi zomrel otec. Wemyss sa na ňu pozrel s údivom. Povedala to takým vyrovnaným a obyčajným hlasom, ako by sa vyjadrovala celkom nezúčastnene o počasí. Potom zrazu pochopil. Jeho vlastná pohroma ho osvietila. On, ktorý nikdy nepoznal bolesť, ktorý sa nikdy pre nič nemienil trápiť, prežil posledný týždeň v atmosfére súženia a bolesti, z ktorej, ak by sám sebe dovolil myslieť, ak by sa poddal morbídnym úvahám, mohli vzísť celkom nenáležité a mučivé pochybnosti. Pochopil, ako by nedokázal pochopiť ešte pred týždňom, čo znamená jej postoj, jej strnulosť. Chvíľu sa na ňu uprene díval a ona civela späť priamo na neho a potom jeho teplé veľké ruky klesli na jej studené, ktoré spočívali na vrchnej lište brány a on povedal, držiac ich pevne, hoci sa nepokúšali pohnúť, takže takto je to, takže preto, teraz viem. A potom dodal s prostotou, ktorú v terajšej situácii vnášal do všetkého, čo robil. To vysvetľuje všetko. My dvaja, poznačení rovnakým osudom, sa musíme pozhovárať. A stále prikrývajúc jej ruky jednou svojou, druhou otvoril bránu a vošiel. Na trávniku pod Morušou stála lavička, otočená chrbtom k domu a dokorán otvoreným oknám. Keď ju Wemyss zazrel, viedol k nej Lucy za ruku, ako by bola dieťa. Ľahostajne šla s ním. Čo na tom záleží, či sedí pod Morušou, alebo stojí pri bráne? Tento rozrušený cudzinec je skutočný? Je vôbec niečo skutočné? Dobre teda, nech jej vyrozpráva, čo má na srdci. Ona si to vypočuje a prinesie mu pohár vody a on potom pôjde svojou cestou, medzi tým ženy na poschodí dokončia svoju prácu a ona bude môcť byť znova so svojím otcom. To je zvláštne, že sme sa stretli takýmto spôsobom, povedal a hľadel na ňu, kým ona sa nezúčastnene dívala priamo pred seba, na slnečnú časť trávnika, kam nedosiahol tieň Moruše, na veľké kríky fuksí obďaleč. Prešiel som peklom, A vy určite tiež. Dobrý Bože, aké peklo. Prekážalo by vám, ak by som vám o tom porozprával? Pochopíte, veď predsa aj vy. Otočila hlavu a pozrela sa na neho. Nie, nie je to sen. Žiadna snová postava nie je taká plastická ako tento muž vedľa nej. Čo to vlastne hovorí? Hovoril utrápeným hlasom, že je Wemes. Vy ste Wemes, zopakovala vážne. Nespravilo to na ňu žiaden dojem. Nemala nič proti tomu, že je Wemes. Ja som ten Wemes, ktorého boli minulý týždeň plné noviny, povedal, keď uvidel, že na ňu meno nezapôsobilo. Bože môj, pokračoval a znovu si utrel čelo, ale čím rýchlejšie si ho utieral, tým viac kvapiek potu mu na ňom vyrážalo. Tie titulky, vidieť, ako na vás vaše vlastné meno zíza zo všetkých tých titulkov. Prečo vlastne bolo vaše meno v novinách? Spýtala sa Lucy. V podstate to nechcela vedieť. Opýtala sa úplne mechanicky a pritom sa pokúšala zachytiť nejaké zvuky z otvoreného okna na poschodí. Vy tu nečítate noviny? Znela jeho odpoveď. Nie, povedala a načúvala. Práve sme sa sem nasťahovali. Ešte sme nepomysleli na objednávanie novín. Na Wemesovej tvári sa objavil výraz určitej úľavy, ako by sa oslobodil od tlaku, ktorý na neho tak očividne doliehal. Tak vám potom môžem porozprávať pravdivú verziu, povedal. Takú, čo nie je plná tých obludných domnienok, ktoré boli sformulované pri súdnej obhliadke tela. Ako keby som si nevytrpel dosť i tak. Ako keby to nebolo dosť hrozné aj bez toho. Súdna obhliadka tela? Zopakovala Lucy. Znovu otočila hlavu a pozrela sa na neho. Majú vaše starosti niečo spoločné so smrťou? Myslíte, že by ma čokoľvek iné mohlo priviesť do stavu, v akom sa nachádzam? Ach, to mi je ľúto, povedala. A jej pohľad a hlas nadobudli iný výraz, o čosi živší a mekší. Dúfam, že to nebol niekto, koho ste ľúbili. Bola to moja žena, povedal Wemes. Takmer sa rozplakal pri tej myšlienke, pri pomyslení na to, čo všetko pretrpel. Rýchlo sa postavil, otočil sa k nej chrbtom a začal otrhať listy z konárov nad svojou hlavou. Ako každý rok 25. júla odcestovali on a jeho žena na leto do svojho domu pri rieke a on sa po dlhých mesiacoch v Londýne tešil na skvelé obdobie nič nerobenia, na to, že si bude môcť len tak polihovať v člne, fajčiť a oddychovať. Londýn bol neznesiteľne vyčerpávajúcim miestom, lenže ešte tam neboli ani 24 hodín, keď jeho žena... Spomienka na toho premohla. Nedokázal pokračovať. Bola veľmi chorá? Spýtala sa Lucy ohľaduplne, aby mu poskytla chvíľu, kým sa spamätá. Myslím, že by to bolo takmer lepšie. Človek by bol na to prinajmenšom aspoň trochu pripravený. Vôbec nebola chorá, zamrmlal Wemes. Ona jednoducho zomrela. Ach, ako otec, zvolala Lucy, ktorá už teraz celkom precitla. Písal listy, hovoril za svojím stolom v okennom výklenku knižnice, odkiaľ mal výhľad na terasu, záhradu a rieku. Len pred hodinou spolu pili čaj. Pozdĺž tej strany domu, na ktorej sa nachádza knižnica a všetky hlavné miestnosti, sa tiahne dláždená terasa. A odrazu ako blesk z jasného neba sa pred ním mihol veľký tieň. V okamihu sa zjavil a zmizol. V zápätí sa ozval tupý úder. Nikdy na ten zvuk nezabudne. A tam pod oknom na dlažbe... Nepokračujte, nie. Vzdychla Lucy. Bola to moja žena, náhlivo dodal Wemes. Už sa teraz nedokázal zastaviť, pri rozprávaní sa pozeral na Lucy s vyjaveným výrazom. Vypadla z najvyššej izby domu. Mala okno priamo nad tým knižničným, padala ako kameň popri mojom okne, roztrieštila sa. Ach nie, ach... Čudujete sa ešte tomu, v akom som stave? zvolal. Čudujete sa tomu, že som takmer prišiel o rozum? Ešte som aj odsúdený na samotu. Musím sa utiahnuť do ústrania, kým neuplynie doba trúchlenia, ktorú svet pokladá za primeranú, a pritom nemyslieť na iné, len na to hrozné vyšetrovanie. Stisol jej ruku tak silno, až to zabolelo. Keby ste mi nedovolili vojsť a porozprávať sa s vami, povedal, myslím, že by som sa ešte dnes popoludní vrhol z útesu a ukončil to. Ale ako? Ale prečo? Ako mohla vypadnúť? Zašepkala Lucy, ktorej sa nešťastie úbohého ujme sa zdalo strašnejšie než všetko, o čom kedy počula. Visela na jeho slovách, pohľad uprený na jeho tvár, ústa pootvorené, celé telo zachvátené súcitom. Život, aký je len strašný a nepredvídateľný. Len tak plynie a človeku ani vo sne nenapadne, že raz nečakane príde ten strašný deň, keď závoj spadne a on uvidí, že je to smrť a nie život. Že to bola po celý čas smrť. Smrť v prestrojení. Smrť, ktorá vyčkávala. Jej otec, ktorý tak veľmi miloval život, mal množstvo záujmov a plánov. Odišiel, zomrel, bolo po ňom, ako by na ňom nezáležalo viac než na nejakom hmyze, ktorý kto si bezohľadne rošliapne na chodníku. A manželka tohto muža v okamihu mŕtva zomrela ešte strašnejším, ukrutnejším spôsobom. Často som ju vystriehal, aby si pri tom okne dávala pozor, odpovedal Wim s hlasom, ktorý znel takmer nahnevane. Z jeho tónu však bolo neustále cítiť silné rozčúlenie nad nezmyselnou a nehoráznou krutosťou osudu. Bolo veľmi nízke a podlaha bola šmikľavá. Dubové parkety, všetky parkety v mojom dome sú z lešteného dubu. Sám som ich nechal položiť. Určite sa vyklonila a pošmykla. Pravdepodobne preto sa zrútila hlavou napred. Ach, vzdychla Lucy a ustrnula. Čo môže urobiť, čo môže povedať, aby mu nejako pomohla, aby aspoň zmiernila tieto hrôzostrašné spomienky. A potom, pokračoval Wimes po chvíľke, pričom si rovnako ako chvejúca sa Lucy neuvedomoval, že ho hladí po ruke, pri súdnom vyšetrovaní, ako by to pre mňa nebolo už i tak dosť hrozné, sa porota musela začať dohadovať o príčine smrti. O príčine smrti? Zopakovala Lucy ako ozvena. Ale veď predsa vypadla z okna. Či išlo o nehodu alebo o úmysel? O úmysel? Samovraždu. Ach, prudko sa nadýchla. Ale nebola. Ako by mohla? Bola mojou ženou. Nemala žiadne povinnosti, bolo o ňu dobre postarané. Nemala problémy, nemala starosti, ani žiadne zdravotné ťažkosti. Boli sme manželmi 15 rokov a ja som jej bol oddaný, oddaný. Prečo potom porota? Moja žena mala bláznivú slúžku. Nikdy som tú žensku nemohol vystáť. A tá pri vyšetrovaní spomenula niečo, čo jej údajne povedala moja manželka. Čo si ale v skutočnosti sama vymyslela. Veď viete, akí sú sluhovia. Niekto z poroty sa toho chytil. V súdnych porotách sú všelijakí ľudia, všakže mesiár, pekár, sviečkar, väčšina z nich nemá takmer žiadne vzdelanie, nechajú si nahovoriť čokoľvek. A tak namiesto toho, aby dospeli k tomu správnemu verdiktu, že totiž išlo o smrť v dôsledku nešťastnej náhody, vyhlásili príčinu smrti za nejasnú. Ach, aké strašné, aké to musí byť pre vás strašné, zašepkala Lucy, pričom mu pozerala úprene do očí a pery sa jej chveli od ľútosti. Dozvedeli by ste sa o tom všetkom, ak by ste si minulý týždeň prečítali noviny, povedal Ujme spokojnejšie. Urobilo mu dobre, že to zo seba dostal, že sa mohol vyrozprávať. Zhora jej hľadel do tváre, ktorú k nemu dvíhala, v očiach výraz hrôzy, chvejúce sa pery. Teraz mi musíte porozprávať o sebe, povedal, lebo sa v ňom ozvali výčitky svedomia. Nič z toho, čo sa stalo jej, nemôže byť také hrozné, ako to, čo sa prihodilo jemu. Aj ona však len prednedávnom utrpela stratu. Nešťastie ich osudovo spojilo, smrť samotná ich zoznámila. Je celý život len smrťou? Vydýchla a ďalej na neho upierala pohľad plný hrôzy. Skôr než stihol odpovedať, A čo sa už len dá odpovedať na takú otázku, okrem toho, že samozrejme nie je a že on a ona sa len stali obeťami neslýchanej a mimoriadne zvrátenej nespravodlivosti? On celkom určite. Jej otec pravdepodobne zomrel tak, ako otcovia zomierajú, zvyčajným spôsobom vo svojej posteli. Skôr, než sa dostal k odpovedi, dve ženy vyšli z domu a malými diskrétnymi krokmi kráčali po chodníku k bráne. Slnko zalievalo ich chudé postavy a prosté čierne šaty, aké má človek pripravené na príležitosti, keď treba z úctou vyjadriť sústrasť. Jedna z nich zbadala Lucy pod Morušou a zaváhala. Potom k nej prešla cez trávu drobnými, taktnými krokmi. Pán je už pripravený, slečna, povedala ticho. Počúvali ste prvú časť čítania na pokračovanie z knihy Elizabeth von Arnim Vera. Preložila Nóra Ružičková. Čítal Jan Galovič. Produkcia Petra Kasanová. Hudobná dramaturgia Juraj Polgári. Zvukový majster Peter Pištek. Dramaturgia Gabriela Magová. Réžia Veronika Repčík. Slovenský rozhlas 2025.